prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Warszawski Służew broni się przed zalaniem. Strażacy stawiają worki z piaskiem, żeby powstrzymać wodę z potoku. Ciała 6 zakładników przetrzymywanych przez palestyński Hamas odnalazła izraelska armia. Wśród nich jest Aleks Dancyk, mający polskie obywatelstwo. Wznowiono akcję poszukiwawczą jachtu z miliarderem na pokładzie, który wczoraj zniknął u wybrzeży Sycylii. Trwa gorączkowa akcja wzmacniania wałów przeciwpowodziowych na warszawskim Służewcu. Tamtejszy potok po ulewach zagraża około 30 okolicznym budynkom. Wał przy ulicy Rzodkiewki przecieka, a strażacy z workami z piaskiem pracują na ulicy Arbuzowej, niedaleko SGGW. Jest realne zagrożenie dla budynków okolicznych. Jeżeli ten wał totalnie puści, no to okoliczne budynki mieszkalne zostaną zalane. Na tą chwilę strażacy chcą do tego nie dopuścić. Jeśli przygotowują się do tych działań, zbieramy sprzęt, będziemy układać tam worki z piaskiem i rękawy przeciwpowodziowe. Przekazał Michał Konopka z Warszawskiej Straży Pożarnej. Cały czas zablokowana jest też S8 w Warszawie. Ile czasu to potrwa, trudno mi jest jakby na ten czas wskazać. No musimy jakby najpierw odpompować wodę, no przede wszystkim Straż Pożarna, tak odpompować wodę, a potem no posprzątać. Także na bieżąco będziemy informować. Mówiła Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg. Na razie jest szansa, że droga zostanie otwarta około 15. Dużo pracy było też tej nocy w innych regionach. Na Lubelszczyźnie strażacy wypompowywali wodę z zalanych piwnic i usuwali powalone drzewa. O tym, co działo się w Lublinie, mówi Andrzej Szacoń ze Straży Pożarnej. Najtrudniejsza akcja miała miejsce przy ulicy Krzemienieckiej, gdzie drzewo oparło się o budynek mieszkalny. Musieliśmy wykorzystać dźwig, podnośnik, żeby podczas usuwania tego drzewa nie doszło do większych strat. W całym kraju strażacy od wczoraj mieli niemal 3000 interwencji. Izraelska armia odnalazła ciała 6 zakładników przetrzymywanych przez palestyński Hamas. Jest wśród nich ciało mającego polskie obywatelstwo Aleksa Dancyga, którego śmierć strona izraelska potwierdziła w lipcu. Ciała zakładników odnaleziono podczas nocnej operacji sił obronnych Izraela na południu Strefy Gazy. Uważa się, że zakładnicy zostali zabici właśnie tam na początku tego roku, chociaż przyczyny śmierci nie są znane. Siły obronne Izraela poinformowały, że będą kontynuować dochodzenie w sprawie przyczyn śmierci, uwzględniając także możliwość, że zakładnicy zostali zabici przez izraelski ostrzał. Obecnie według danych izraelskich w Strefie Gazy nadal przebywa 105 z 251 zakładników porwanych przez Hamas 7 października, wliczając w to ciała 34 osób, których śmierć potwierdziło izraelskie wojsko. Hamas uwolnił 105 cywilów podczas tygodniowego rozejmu pod koniec listopada. Wcześniej uwolniono 4 osoby, odzyskano też ciała 30 przetrzymywanych, a izraelskie wojsko uratowało 7 żywych. Karol Darmoros, Polskie Radio. U wybrzeży Sycylii wznowiono akcję poszukiwawczo-ratowniczą w miejscu, gdzie wczoraj zatonął luksusowy jacht. Wśród zaginionych jest brytyjski magnat medialny Michael Lynch. Do tragedii doszło wczoraj rano 800 metrów od wybrzeży Palermo. Trąba powietrzna złamała maszt zakotwiczonego przeszło 50-metrowego jachtu, który kilka minut później zatonął. Na pokładzie były 22 osoby, w tym 10 członków załogi. Dzięki pomocy załogi jachtu zakotwiczonego obok i włoskich jednostek ratowniczych uratowano 15 osób, w tym roczną dziewczynkę. Wczoraj odnaleziono ciało jednej ofiary. 6 osób uważa się za zaginione. W akcji ratunkowej biorą udział małe łodzie podwodne. Żaglowiec zlokalizowano na głębokości 50 metrów. Luksusowy jacht o drugim najwyższym maszcie na świecie należał do Michaela Lyncha. Wśród zaginionych jest również prezes banku inwestycyjnego Morgan Stanley, Jonathan Blume. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kandydatka demokratów na prezydenta USA Kamala Harris odmówiła udziału w debacie w telewizji Fox News na początku września. Napisał o tym jej rywal w wyborach prezydenckich, republikanin Donald Trump. Ocenił, że nie jest zaskoczony takim rozwojem sytuacji. Fox News to konserwatywna stacja telewizyjna. Wcześniej to Trump miał odmówić udziału w debacie zaplanowanej przez telewizję ABC. Miało do niej dojść 10 września i była zaplanowana jeszcze w czasie, kiedy kandydatem na prezydenta był Joe Biden. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

where softest souls do sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. To chyba najbardziej wpadająca w ucho płyta King Gizzard and the Lizard Wizard, cała wypełniona takimi właśnie smaczkami jak Le Risk, które właśnie wybrzmiało nam w programie trzecim. Jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji posłuchać tej płyty w całości, nowego albumu tego składu, to proszę zaległości nadrobić. To jest naprawdę grupa, która lubi zaskakiwać swoją muzyką. Na zegarze 24 minuty po godzinie 11, a na trójkowej antenie teraz Moby, In This World. Lord, promocja. Klub Trójki dziś poolimpijski. Zastanowimy się, jak bardzo nieudane dla reprezentacji Polski były igrzyska w Paryżu. Czy jakakolwiek z dyscyplin w naszym kraju doczekała się skutecznego systemu szkolenia? Czy jest szansa na wyjście z impasu? Czy na kryzys polskiego sportu ma wpływ bardzo mała delegacja kobiet zarządzających naszymi federacjami? Te pytania zadam mistrzyni świata w szpadzie Magdalenie Piekarskiej, mistrzowi Europy w biegu na 400 metrów przez płotki Pawłowi Januszewskiemu, świetnemu fizjologowi doktorowi Remigiuszowi Rzepce oraz dziennikarzowi Eurosportu Igorowi Błachutowi. Zapraszam, Krzysztof Łoniewski. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Samsung AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 11.30, a my wracamy do tematu stulatków, a dokładniej temat długowieczności przybliżają Krzysztof Łoniewski i profesor Marek Postuła. Kierunek długowieczność. Jeżeli chodzi o Polskę, sprawdzamy, jak to wygląda. Obecnie według różnych źródeł liczba osób, które ukończyły 100 lat, wynosi od 2,9 do 5 tysięcy osób. No to mało, patrząc przez pryzmat chociażby Japonii. No mało, tak, rzeczywiście, no bo wiesz, no my nie jesteśmy nowoczesnym społeczeństwem jeszcze, my jesteśmy aspirującym społeczeństwem, czyli aspirujemy do tej nowoczesności, do tego nowoczesnego podejścia do ochrony zdrowia. No wiesz, no tak nawet popatrz sobie z perspektywy naszego życia, jesteśmy w podobnym wieku, jak to się zmieniało, chociażby ta aktywność fizyczna taka na zewnątrz. Ja pamiętam z dzieciństwa, że no, przypominasz sobie kogoś, kto biega po ulicy w dresie i uprawia jogging. No rzadko, rzeczywiście rzadko, tak. To był przeważnie jakiś ewenement i wszyscy się na niego patrzyli, pukali się w czoło, co ten gość robi. No stąd to chyba nie ma się co dziwić, że ta liczba stulatków na razie jest niska, ale będzie na pewno wzrastać, no bo to pokolenie naszych rodziców, czy też pokolenie pewnie niżej, coś co pomiędzy naszymi rodzicami a nami, wchodzi w ten moment, że będą przekraczać kolejne dekady życia i ta kula demograficzna będzie rosnąć. Wspomniałeś o tym, Marku, że w naszym kraju kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Czy to jest reguła na całym świecie? Jak popatrzymy sobie na stulatków, czyli te osoby, które przekroczyły setny rok życia, to ta statystyka pokazuje, że 85% to są kobiety. Mężczyźni stanowią tylko 15% wśród osób, które ukończyły setny rok życia. Jak pójdziemy dalej, kolejna granica to są tacy 110-latkowie, no to okazuje się, że wśród tych osób, które przekroczyły 110 rok życia, to już jest 90%. Czyli no ewidentnie widzimy, że kobiety czymś się różnią od nas, czymś więcej niż tylko nam się to wydaje, także tą długością życia. Ale warto zwrócić uwagę też taką prawidłowość, bo mnie to bardzo zafascynowała ta długość życia kobiet. Dlaczego kobiety żyją dłużej? No przewaga jest jakaś niebagatelna. Przewaga jest niebagatelna. Wiele z tych wytłumaczeń, zaraz do nich przyjdziemy, ale to, na co zwróciłem uwagę, to to, że

kiedy w kadrze pojawiła się postać w 21.03 i 21.11. Znał ją na pamięć. Morderca stał przez chwilę przy rabatce, nasłuchując czujnie, a później wbiegał po schodkach, naciskał klamkę i wchodził do środka. Aspiranta Grygi nie zaprosiłam do siebie. Gdy zadzwonił, zaproponowałam mu spotkanie w Byfyju. Kiedy przyszłam, Szymek, w porę przypomniałam sobie, że powinnam mówić mu po imieniu, wstał i odsunął mi krzesło jak przedwojenny dżentelmen. Zamówiliśmy kawę i ciasto. Ja bezę z malinami, a Szymek tort czekoladowy. Nim kelnerka przyniosła talerzyki, zdążył mnie poinformować, że profesor Jacek Herman nie był ani profesorem, ani Jackiem Hermanem. Naprawdę? Spytałam, wkładając w to słowo tyle zdziwienia, ile tylko potrafiłam. Teraz, pomyślałam, patrząc, jak uśmiechnięta kelnerka zbliża się do naszego stolika. Teraz Gryga powie mi, że Jacek naprawdę nazywał się Kotulak, a stąd blisko będzie do odkrycia łączącego nas związku. Może zresztą już o tym wiedział. Może. Szymek pomiędzy jednym kęsem czekoladowego tortu i drugim oznajmił, że Jacek Herman mieszkał wcześniej w Krakowie pod nazwiskiem Zeliszewski. Ta sprawa prędzej czy później mnie wykończy, pomyślałam i napiłam się kawy. Pracował tam jako przewodnik po Wawelu, mówił tymczasem aspirant. I miał żonę, to starsza kobieta. Twierdzi, że jej mąż zniknął w listopadzie 2005 roku, ale poza tym niewiele udało mi się z niej wyciągnąć. Zapytałam, po co u licha mi to wszystko mówi. Uśmiechnął się łobuzersko. Nie domyśla się pani? Domyślam się, odparłam sucho. Chcesz, żebym pojechała do Krakowa i spotkała się z żoną Jacka Hermana? Wiedziałem, że mogę liczyć na pani inteligencję. To nie było trudne. Zgodzi się pani? Mogę panią nawet zawieźć do Krakowa. Komisarz wie? Oczywiście, nie robiłbym niczego za jego plecami. Nie masz żadnej gwarancji, że ta kobieta w ogóle zechce się ze mną zobaczyć. Nie, powiedzmy jednak, że mam przeczucie. Dopiłam kawę. Zastanowię się, powiedziałam dyplomatycznie. Jeszcze jedno, prosiła pani komisarza, żeby przejrzał ponownie nagrania z kamer. Prosiłam, owszem. Z powodu światła w oknie? Zacisnęłam usta. Ty masz swoje przeczucia? Ja mam swoje, powiedziałam. I moje mówi mi, że coś mogliście przegapić. I przegapiliśmy. Komisarz Chodura coś znalazł? Tak. Szymek wyszczerzył zęby. Czystym przypadkiem, jak się okazuje. Zasnął wczoraj na tapczanie, a wtedy laptop spadł mu z kolan. Komisarz się obudził i zobaczył, że obraz na ekranie wygląda jak zamrożony. Jak zamrożony? Nie bardzo rozumiałam. Masz na myśli stop klatkę? Tak. O 21.00 zaczęło wiać i na filmiku widać, jak wiatr delikatnie porusza kwiatkami. A ściślej biorąc, porusza nimi przez pewien czas. Potem kwiatki nieruchomieją na 30 sekund, znów zaczynają się poruszać i po 8 minutach zamierają na kolejne 12 sekund. Musisz mówić jaśniej. Obraz z kamer zapisywany jest na dysku komputerowym. Wyjaśnił. A ponieważ plik zawierający nagranie z kilku dni byłby zbyt duży, materiał filmowy dzielony jest automatycznie na krótsze odcinki. Jacek Herman ustawił zapis co godzinę i w rezultacie na jego dysku znaleźliśmy 75 filmików. To się zgadza, bo kamery nagrywały od 12 w piątek do 14.30 w poniedziałek. Wszystkie odcinki z wyjątkiem ostatniego trwają równe 60 minut. Przynajmniej z pozoru, bo z jednego z nich ktoś wyciął dwa fragmenty. A potem w każde z tych miejsc wstawił jedną klatkę, rozciągniętą do kilkunastu albo kilkudziesięciu sekund, żeby pokryć różnicę. Rozumie pani? rozumiem. Naprawdę rozumiałam. Pierwszy wycięty fragment trwał około 30 sekund. Tyle wystarczy aż nadto, żeby wejść do domu. A w 12 sekund można z niego wyjść. Skinął głową z satysfakcją, jakbym zdała ważny egzamin. Co komisarz na to? Wzruszył ramionami. Powiedział, że to dziwne, ale na pewno znajdziemy jakieś logiczne wyjaśnienie. Takie, które nie kłóciłoby się z teorią morderczego studenta. Raz jeszcze wyszczerzył zęby, po czym oznajmił, że musi iść. Wciąż dręczyło mnie uczucie, że przegapiłam coś ważnego. Sięgnęłam po komórkę. Odebrał po drugim sygnale. Zdecydowałaś się pani jechać do Krakowa? Nie. Mam pytanie. Z której godziny pochodzą te wycięte fragmenty? 21.03 i 21.11. Odparł od razu. A o której weszła do willi postać w dresie? O 20.43. Wyszła 10 minut później. Dziękuję. Najpierw do willi weszłam ja, a dopiero potem ktoś inny. To nie miało sensu. Osoba, która znalazła się w domu Jacka po mnie, nie mogła przecież być zabójcą. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Dwudziesty drugi fragment powieści Wiosna zaginionych, ale przed nami jeszcze kilka odcinków, więc warto nasłuchiwać. Kolejna okazja jutro o tej samej porze.